أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. سورة النجم مكي سورة دي. وترتيب ده سورة ده قرآن الكريم كي ادري بندو سم نزول كي رسل ده سورة الإخلاص نا دعوت سورة رسل ده سورة الإخلاص نا درشتم دعوت سورة رد بالها و باطلها سورت دو حصے دے اول حصہ کی اس بات دا نبوت کئی دویم حصہ کی عجز دا آلیہ و باطلہ و ذکر کئی نوئی فسجد اللہ فسجدو سیدہو کے اللہ دا تفرید اپمخ کی سورت بانی ربط و مراسبت دا تفرید اپمخ کی سورت بخ کی صورتو رکی اس بات دا خیابت نوز پدی کی اس بات کئی دا نبوت دا خیابت بیان چی کھڑے دن پیغمبر کھڑے تو زکع متصل اور بچرا ہویا مخ کی اتبارا نجوم ندر تھے والنجم ازا ہوا رد دے پا مجوم ہاں سابعین بانی سورې پناه کیږي د الٰه نه نو ځکه متصل ورته سراو ون نجم او شاهد دین دا قران اذا هوا کلا چرا کو شو د برانا یا نجم ابن قتیبه مانکی نجم قرآن چیتا گمرائی دا خود برن راغلی دی یا سطوری بدی گوادی ازا هوا کلا چو برزیدو پناشو بدی گوادی چی دا مخلوق با پناشی قیامت رات دن کے ماذا اللہ ندے خطاشوے صاحبکم مرگر استاسی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما غوا او نفریشان شوے دین والنجم ازا ہوا شاہد دین اغسطور کرے چپ او غرزیگی ما ظلل نر خطاشوی ملگر استاسی و ما غوا او نپریشان شوی دی ما ودعاک ربک و ما خلا او خبری نکی عن الهوا دخل زاننا نردا ان هو الا وحی نردا قرآن مگر واحدا یوها چې د ته ویل شوی ده او په اخرې د لره شدید القوان او مضبوط هوا طاقت والا ذو مرتن چې صاحب د خایس دی مره شکل ډیر ښایسته دی ذو مرتن خاوند طاقت دی دویم معنا خاوند ښایسته شکل دی جبرئیل امین وستوان برابر شوم فا وهو بلوفق افق او دیو پا کنارو بلندو جبریل سمدنا نبیانی زیشو فتا دلن او رازورم شوی را کچو تدلل فتلل دلوه زړنګول دورا زړنګ شوې نه را کوچو فکان شو فمقدار قاب قوسین دوان سانگو دلندو او آدنا بلکی ددینم نزدین دا عربو طریقه داوان دا لنده دا قلب چاگی دوستی کولا نیو بل سر بلندی و لگو سرو نبی و لگو نظار کنائی دا تاسی بخیال تری دا لنده سون ددینم اغا نزدیو تاسی اولی شک کولی واؤها الاب دیهین نوائی اوکلان خلاف دی اللہ بندخ پلتا اوہا اغچی جبریل ما اوہا اغچی جبریل تا اللہ کڑیوان ما کتب الفواد درو مدیویلی زردد ما را اغچی لیدلی دی ما یا تاز شکوی پدی قرآن افا تمارونه علامه یا شک کوئی بری پیغمبر آغا چه دلی دلی نا نا نا قرآن حق دی و صحیح دی دلی یقیناً لدلی و دی پیغمبر لرا لدلی و دی جبریل امین لرا نبی علیہ السلام نزلتن اخرى فبلوان عندہ صدرت المنتحا فاتا دعبیری المنتحا چه انتحا کی انہیر صدر کی گیا غیتا او داغی سخه ده جنت الماوان اغا جنت دگرزی دو ده کلا چه پتکا از صدرا ده بیری لرا ما یخشا اغا پتوالی اغا لویش پتوالی لکه حدیث کرا دی تشنم کی شریک ده چه بیر لرا چه منگ تاسی پوش ویبی دا سیوی لکه داغر کت مٹکان چی دو ده دو بو دا غرد چاٹی نی دیتا سکنی ما زاغ البسرم زاغ وی دیتا جی گوری یو طرف تا و نظر بل طرف تی تب ایدا دیو بگوری غطا تا دو او تغا لفظ چه گوری یو سیستا و نظر داغنه واوڑی مخ کی ببلو لئی نو نده کوکشوی نده کوکشوی لیدل دادن و ما تغا او نا اوڑی دلیل مخ کی بل سیستا نا اوڑی دلیل یعنی خاص جبریل لیدل دی او ما کو تویل دی نو کمیز یا دی په واه کې نه شوی یقینا اولی دل دا د نه خضرا خپل نه ال کوبرا لوی لوی نه شي قران لوی نه تا معراج لوی نه تا نور د سټولی خبر را کې ما ته تا شي الله دلات ولوزا او دوزا لات بزر شړیو سدوان به اجان لور تول ردیو لگی دا اغینا الہ جوڑ کو درگاہی جوڑتا دیدے پر اس بات در رسالت اوس رد پر شرک سے اوزا خاپی رئی و خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی نبی علیہ السلام لے گلے او مانات معشومو منصور حج کی ددی تذکرہ کرے وا چه داغ اوچتی مرغابی دیو دادی شفاعتو بیت ساتلش ماشوم و وجلیو بیدا ماشوم بزرده اوس و خضرت دری من جورانو و منات او دادریم منات دریم الوخرا رسو دادینم دادریم پس دادوینم آیشتی تاج دپار نر او دی اللہ دپار زنانم دغا تقسیم دی دیر دا ظلم دا تقسیم دی قسمتون قسمت دی دیر دا ظلم زیزا دیر دا ظلم اللہ تا زنانه نسبت کوئی چی پرشتی زنانه دی لوڑه دی حالان که اغای عباد و رحمان مخیده شی ندی دا مگر نمونه دی تش جیخی دی تاسی مشران استاسی ندی را ری گلی اللہ پا بلنی دا دی بانی سا دلیل ندی روان مشرکان مگر تش گمان واغا چه غواری نفسون ددوی ددی دین سر ددوی نفس او یقیناً دا غریو تا درب ددوی نا او دا روخان کتاب درنا کتاب نور یا اللہ قدر آیسته انسان لرم آغا چه غواری دے و اللہ اللہ اختیار دے رستو والاولا اوڑم بے وکم من ملکن او سون اڈیر دا فرشتون دی پاس بارنو کی فائدہ بورن کی اخلاص اول ددوی شیئن اس شے تبی چی شفارش کئی مال بخلاصی مشرکان وای نو مونږ بس کې اخلاص وی نه الا من بعد مگر فضل دی نه چې اجازه تو کې الله هغه چا دې چر دا وي او یا رضا او پسند کی یقینا هغه کسان چې ایمان راوي په آخرت لا نو خامخا نوم دی فرشتو لرا نوم دا اون ساجنکم یا نه یادې فرشتو لرا مگر یادې پنوم د زنان سره او نشته دې له پدې باندې سدلی ندی روان دیو مگر په ګمان تابې ندی او ګمان فائدہ نه ور کوي د حق نن شین دې شي نو مخ واړو د دین امن تولا فارز امن تولا نو واړې دا اغنه من تولا چه واوختو واوردو ان من تولا اغسوک چه واوردو زنگ قرآن نن واوردو دنیا تا اغسوک چه واوردو زنگ قرآن نن ولم یرد او غاری نده مگر تش جوند دنیا دا انتحاد دا علم دا دوی تش دنیا دا پار علم دی یقینا راستا خپوه ده پاچا چې گمراه شو دلارې ددن الله خپي جاني هغه څوک چې کلک وی په قران خاص الله تعالی تابعدار دی هغه بر دي وکړه چې بدلا او کیا کس سزا او کیا کسانو ته اساو چې کار کړه بد بما ملو په سبب دا عمل دي او بدلا او کیا کسانو ته احسنو چې بیان کړه د توحید بل حسنا پا جنتو او هاو کسان چه زان ساتی کبائر الاسم دا شرک اعتقادینا والفوائش او دا شرک فعلینا اِلَّا لَمَم مگر کتش خیالینو خیال معافدین اِلَّا لَمَم خیال معافدین درگات ربطی خیال لاغین د ګناه مایله سره په تیزره کې خیال لاغې یک دمې توبه نه نه د ګناه نو خیال معاف دې لمم خیال معاف دې چا جوړي صغائر امام مخ کې تدبیر کړل چې دا په اعتبار د عامر سره صغیر او کبیر ګناه کې صغیر او کبیر چې دا په نافرمانی ده مطلقا وګوره الله طرف ته نسبتو کې او کبیره ده کنه دغه نسبت چې د بل مخلوق طرف ته کنه صغیره ده کنه ولاد نافرمانی کبیره ده ضرور نافرمانی دا نه کومه ده دا صغیره دا نه چې ګناه کې صغیره چې نافرباری ده نو ټول تخصی او دا کول راځي یقینا نفسا پراخه بخشش ولې الله پواله پتا چې کله چې پیدا کړتا سره د مکینه او کله چې وای تاسو ماشومان اجن نه ماشومان پخیرتو دمیان دوستا سکی نما پاکو اخپل دان اللہ پاکو اے پاچانا چی پاچا چی دانے بچ کدو شرکنا خبر را کماتو تا داغتن تولا چی واری دو قرآن نا واتا لگ عملی اکڑو ورکی قلیلا لگینی لگ عملی اکڑو واغ دا استرشو آئشتا دسرا علم دا غیب چی دیوی نی نا نا نا آیا ندے پواشوے دے په خبر دا چې په کتابونو د موسی کې ابراهیم هغه وفا چې ګروالي وکړو په خپل لوز باندې زویر د حقیقت خوب کړی دی دار لباسیا خلاف کې خضر پریدی بچه پریدی دشتا کی بیبان کی اللہ تدیرو نبا بوجو اوچتای اوچتاون کی بوج دبل نیکو کار دبل حدیث تر انسان لر نجات مگر وخفل ایمان تدیو بند اغلوی عالم ایسال پا حدیث دو قرآن پا حدیث سر قرآن نخی نده کری تنسیس کو شیبانی نخی دو معادانکی مفتی عزیز الرحمن او دده زین تیرالا چو قرآن کی راجی نبخ لاشی کی سڑے مگر پخفل عمل و حدیثو کی راجی جسو دعا چاہتا کیسے صدقہ و کیسے سواب نرسی دا پتزار کوئی گم پینا او کدر اسی مرشم دو قرآن پی آیات بانی بنیم کو ایمان کی من اقصان راجی داغا لوی خلق و اکابر لال تشبیح ترشبیح گنگوہو تاور اسید رشید احمد گنگوہی رحم اللہ تاور زمانگ دو استازان و استاز امیر المومنین فی الحدیث بارتویر دون لوی مقام اگا تحجود لہوتے و دورو والو سوک دے بندہ عزیز الرحمن سی چل دے ویدالا ویدی که تزاد نشتے دیکھی ایمان مراد دے او پا حدیثو کی عمل دا غیر مراد دے سرے مومینی دبل دعا و تفایده اور کئی جدے پا قول مومین نہیں ہو خواشفائی تزر پی روی چی جنتی شنو چلتا جنتی کی دا اصل قویلہ او یقینا ایمان دا سر دے جو بلی دلشی قیامت کی یا اثر دا ایمان او بیابا بدلہ اور کئی شدتا بدلہ پورا دا ایمان او یقینا ستاربتا المنتان انتہا دا رسیدل او دا اللہ او دا اللہ ازحکا خوشالی راولی و ابکا و غم جڑی و خندی او دا اللہ مرگ راولی و جن دا اللہ پیدا کری دی اللہ پیدا کری دی جوڑا نر و مادہ پیدا کری دی ساس کی دی منینا کلا تم نا چتا شو گردوائی تاسی اول دوی لگا بختانا وی توم نوا چو روان علی اوشتر پری اللہ بانی نشد الاخران پیدا کول اخران بلوار اینی رستو اخرا رستو او دا اللہ مادارا کئی او غریب کئی یفسد الرزق لمن یشاء و یقدر قرآن غلق وصل لگوی او دا اللہ هو رب الشیرا دا رب دا شیرا سوری گرمی کی کار رکھی گی گرمی موسم کسی کار رکھی گی جوزان رسو گرمی کی کار رکھی گی یو خو زہرا دا یو دا دی کرچ گرمی شری قبلی طرف تجو گو رہی ما خان یو خیست سور پڑکی دار عربو او مشرکان با جدی عبادت کرن اللہ وی چه داغی رب زیم رد دی پاگوی بانی ناغد چا رب ندی او دا اللہ حلا کری دی اللہ حلا کری دی آدیان رن بنی و سبو دیان فما اب کانو ندی پاتی شوی و سم نو ندی باقی شوی باقی پاتی شوی دی او قوم دا نور پا یقینن دیو از دما دیر مشرکان وات لاؤڑی سرکش والمعتفقات و آڑی ولی شوی کلی احوا تباکر شوی دی مراد قوم دلوت اغشان پتکر دی کلو لرا اغلوی شی چی پتکر این اغلوی عذاب تو پکم یو نیامت در افستاسی تتبارا شک ویتاسی دا اخو نظیرون یرون کرده دا یرون کو پلوم بنونا دا قرآن دا نبی قریب شو قیامت عزیفت العزیفہ عزیفہ دا قیامت نم دے قریب شو قیامت عزیفہ نزدیوالی کو نشت دے دلر من دون اللہ بید اللہ کاشفہ لرک ان کے دی قیامت لرم کشف مانا لرک اور پرانستر دا نجدہ مصیبت پرانیزی لرک پرانستر ان کے حصو کو مایا تاسو د دې تازه بیان نه تعجب کوي او خاندي او نه جاړي او تاسی سابدون کسفانی سامدون کسفانی سامدون ابس کور کیے سامدون غافلائی سامدون سندری ویون کیے دون غافلائی او تاسی ابس کون کی قصفانی تشکسی خوالیان شرکلی و سیدہو کے خاص اللہ تو عبادتو قید اللہ سورت ممتازو دنور سورتونونا سامی دور مانا کی تنگ تکورم قرآن مفریخو دو تنگ تکورم ورد و لفظ دا آدھ خسر دارن لا پا ذکر دا اغنا و اقنا دا الفاظ او منات اولات و عوضات تذکرن او نجم فکان قاب قوسین او ادنا وغیر